És nekünk a 312 Higidi 3000 Digidi drótos telefonszámra. Jó reggelt kívánunk azoknak, akik most keltek. Ébresztő, vidámság rajta! Nagy nevettetők. Május 28-án pénteken, aztán tényleg igazán elszabadul a bruhaha, hiszen Kőhalmi Zoltán, Litkai Gerge és Pápri Sándor nevettetik meg a Godó Duma Színházba látogató érdeklődőket. És szombaton pedig, lezárva a hét eseményeit, a Fiatal Félőrültek Fesztiválja, a műsorvezető Litkai Gergely egyfajta kacagtató tehetségkutatás lesz a Godó Duma Színházban. Vigyázat, stand-up comedy! Menjünk tovább a zene országútján az Elevation-nel, amelyik a U2 nevű ír formációnak az egyik közelmúltbeli szerzeménye. Az énekes Bono Vox nehéz időszak után tért vissza hozzátok. De a hangja régi, az erő a régi, és a dallam is talán egy kicsit régi. És a békevágy is a régi. Ez itt az Elevation és a U2. Hallgassatok szeretettel. A Rádió Café 98-on. A Café Oléban. Amelyik minden hétfőn nektek szól. Csak nektek. KFT 98.6. Szeretet. Mese. Mátyás király és a fát ültető öregember. Hol volt, hol nem volt, talán igaz se volt, de Mátyás király, ahogy jött-ment az országban, egyszer meglátott egy öregembert, ahogy a kertjében fát ültetett. Kinek ülteti azt a fát? Szól oda neki. Hiszen maga már annak a terméséből sohasem eszik. De remélem, válaszolta a szegény ember, ha megsegít az Isten, még én is ehetek belőle. Aztán meg jó lesz az unokáimnak. No, szeretném én azt látni, mondta Mátyás király. Ha megéri az első termést, hozzon kóstolót nekem is Budára a palotámba. Akkor ismert rá az öreg ember, hogy ez maga Mátyás király volt. Hát lekapta hamar a süvegét, de akkor a király már messze járt. Telt múlt az idő. Szép fává fejlődött, meghozta az első termést, a fa. Az öreg kiválasztott három szép körtét, és felvitte a királynak. Ahogy odaér, az őr nem akarta beengedni. Mondta neki, hogy a királynak ígérte a három szép körtét, azt akarja bevinni. A fáról. A strázsa erre azt felelte, hogy jól van. Ezért biztosan kap majd valami nagy borravalót? Hát beengedi, ha megfelezi vele. Mit volt mit tenni, a szegény ember beleegyezett. Mátyás király pedig meghallotta belülről, hogy mit beszélnek odakint. Megköszönte szépen az ajándékot, aztán adott érte három kis pofont azzal, hogy ezt jó erősen felezze meg az őrrel. Az öreg lement, aztán két akkora pofont kevert le a strázsának, hogy még a kalap is leröpült a fejéről. Mátyás király jót nevetett az ablakban, visszahívta az öreget, és dupla borravalót adott neki. Tanulság. Tanulság. Mindig előre győződjünk meg arról, hogy mi lesz a jatt. És jó hallgatózni. Rádiókafé 98.6. Gyertek! I am a man in a constant storm. I've seen trouble all my day. Hey, you may never love another while I am sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Radio Caffè 98 FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao! Kompácska! A Forma 1-ről beszélgettünk, mint ez talán ebből is kiderült. Érdekes futam volt. Érdekes műsorvezetés, érdekes kommentárok. De Zsolti az első 10 között. Zsolti egyébként tényleg... A 9. helyen hozta, és tényleg lehetett szurkolni azért, hogy pontszerző lesz. Én annak fog egyébként örülni úgy igazán, amikor az első előzése lesz a Zsoltinak a Formula 1-ben. Ez egy nagy pillanat lesz rá, amikor neki lódul a legyenesbe fékes, és így berántja mondjuk a, nem tudom, egy Jordan elé, amelyik éppen három keréken próbál kijutni a pitstopba. Füstölve pörög. Nos, nézzük a televízió műsor. Még egy szó erejéig a Forma 1-re, azért aki nézte a közvetítés végét, az látta, hogy az Zsoltinak az utolsó körbe, amikor már csak 2 másodperc volt ugye a Trulli és a Button között, azért amikor kijöttek az alagútból, azért, és Zsoltit éppen lekörözték, ott volt egy-két meleg pillanat, én vártam, hogy a dráma úgy fog fokozódni, hogy majd a magyar fiú dönti el a díjsor. Zsolti kiejti Trullit. Jobb és bal kerékre veszi a két őt leköröző autót. Nem. 9-én nagyon szépen csinálta, de most tévé. De jöjjön a televízió. Hoppácska! Mégpedig nem sokára, mintegy 10 perc múlva kezdődik a Duna televízióban a Majd a Komornyik című angol vígjáték sorozat, bemutatkozás a Broadway című epizódja. Nagyon szép. A Viaszat 3-as nevű csatornán 21 órakor Sex és New York, 21.35-kor Sex és New York, 23.50-kor UEFA bajnokok ligája. Te mikor utazol, Tomi? Hát a mérkőzés napjának reggelén. Szerda reggel. Szerintem Pistával együtt utazol? Nem. Ő egy nappal korábban megy ki? Én nem tudom, mikor megy ki a Pista, hogy persze van, nem megy ki egy nappal korábban, mert Düsseldorf a világ egyik legunalmasabb városa. Te a Rájúnot fogod tudósítani. Én a Rájúnot fogom, és néhány dél-amerikai televíziót egyszerre. Nagyon szép. Haladjunk tovább. És a Rádió Cafét. Az HBO... Élőben? Ugyanúgy. Az HBO a Mulholland Drive című David Lynch filmet mutatja be, ami egy francia-amerikai filmdráma, 22-35 perces kezdettel, egy kis dark a képernyőm. Európa, ahogy kinyílt a határ, ahogy az unió tagjaival váltunk, egyre több olyan csatorna van, amely a mi anyanyelvünkön is megszólal, vagy feliratozva próbálja hozzánk eljuttatni a kultúrát. Most a cigányok idejét tűzi műsorára az Európa-Európa csatorna. Ki ne tudná, Emir Kusturica munkájáról van szó, csak halkan jegyzem meg, hogy ez az európaiaknak lehet, hogy új, nekünk már lejárt a mez. Kétszeres aranypálmás egyébként. Kalneszból hozták el. A National egy nagyon szép hűtőszekrényen együtt. A szállodai törölközük. A National Geographic Channel ma egy eszméletlen sorozat 6. részét tűzi műsorára. Természeti csapások este 8-kor, és a villámlás lesz a téma. Illetve 11-kor, még ezt hagyd tegyem hozzá, tehát 23 órakor űrkutatás keresztűzben címmel egy nagyon érdekes ismeretány, ezt több is van. Eurósport, 22 óra labdarúgás, Bajnokok Ligája, 23 óra labdarúgás, Eurogólok. És egyre kevesebb van belőlük, mert az összes bajnokságnak vége lesz. De itt még mondjuk egy gyorsan a spanyol bajnokság végeredményét. Meg a német bajnokságot, ha már itt tartunk. Ha már befejeződtek. Egy kis foci búcsúzóul is. Így van. Aztán nem sokára kapcsoljuk élőben a TV-sziget szerkesztőségét, mert készülnek már a fiúk. Mégpedig nem. Tettem, a La Ligát vagy a Bundesliga? Először a spanyol bajnokságot ígértük. Kezdjük tehát a La Ligával. Hát ugye a forduló nagyon-nagyon-nagyon meglepő eredményeket hozott, főleg Madridban. Real Madrid, Real Sociedad 1-4. Ups, ment is az edző másnap. ilyen egy piacgazdaság. Ezzel szemben a Valencia kikapott az Albacete-től 0-1-re otthon, ami borzasztó szintén... Borzasztó meccs volt. De hát a Valenciának már édes mindegy volt. Úgy szintén kikapott a Barcelona 2-1-re a Zaragoza otthonában, így már nekik is mindegy volt, bár mondjuk, hogyha Real nyert volna, akkor még lehetett volna második. A Deportivo pedig idegenben tudott nyerni a Racing Santander ellen. A spanyol bajnokság végeredménye így, kiesők, 20. Real Murcia, 19. Celta Vigo, ami meglepetés, 18. Real Valladolid. És ugye már régóta tudjuk, hogy bajnok a Valencia. A második az FC Barcelona, ez nagyon szép teljesítmény a katalán sztárgárdától. Harmadik a Deportivo La Coruña. És a negyedik a dobogóról épp hogy lecsúszva, és a selejtezők negyedik körében kezdve a Bajnokok Ligája selejtezőt, a Real Madrid. Előfordulhat az is, hogy a főtábláig sem jutnak el. Vagy a mostani zete, tehát aki megnyeri a magyar bajnokságot, esetleg a DVSC, esetleg a Fradi, esetleg az Újpest, egy rögtön a Reállal. Szembe találja magát a Reállal. Rögtön az első fordulóban. Na, Bundesliga. A Bundesligában is tudott volt, hogy a Werder lesz a bajnok, ez tehát így is maradt. Ennek megfelelően ki is kaptak a Hansa Rostocktól 3-1-re. Deisler gólt lőtt a Bayern Münchenben hosszú sérülés után. A Freiburgot 2-0-ra végre sikerült valakit legyőzni a Bayernnek. Igen, a Schalke meglepő módon 1-1-et játszott a Wolfsburggal. Csúnyán búcsúzott a Frankfurt, mert kikapott a Hamburg otthonában 2-1-re. És ezzel ki is esett. Igen. A Bréma is kapott egy 3-as. A Brémának egyébként nagyon érdekes volt a bajnok avatója, azt láttátok, hogy 6-2-re kapott ki? Nem is tudom, a Leverkusen? Az előző fordulóban. És hát a Hertha is megemberesedett a végére, 3-1-re verte az Erster FC Kölnt, aki egyébként szintén kiesett a végeredmény. Hát nézzük hátulról, tehát a kieső a Köln, az 18-60 München és az Eintracht Frankfurt. Sajnálatosan! Az első a Werder, a második a Bayern München, a harmadik a Bayern Leverkusen és a negyedik a Stuttgart. Nagyon-nagyon kevés időnk van, ezt jelzi az óra ketyegése, és nem sokára megpróbáljuk elérni Novák Pétert és Nyúl Zsuzsit, a TV Sziget két műsorvezetőjét már, ami a ma estét illeti. Addig gyorsan egy dal, és aztán jövünk velük vissza. Non magno! Ciao! Énekli Giovanti. Giovanti. Ne felejtsetek el, hogy 22 és 23 óra között Rádió Sziget is lesz párhuzamosan élőben a TV Szigettel, amit majd nem sokára fogunk élőbe kapcsolni nektek. Figyeljetek! Szevasztok! Tempo! Comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto a più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in fatti. Cazza rullante, la mia voce di fatti. Batti me degli alti per fare salti. Per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 va. battute al minuto. Quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk ai cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare, e non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo, quando stai bene lui va via come un lampo. Quando ti annoi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti frega e con il ritmo ti cattura, e ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare. Sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. Radio Café 98.6. Ez az igazi élőadás varázsa, mert nem sikerül elérnünk Novák Petit és Nyúl Zsuzsit, bár Rihó Krisztina felelős szerkesztő. Tényleg az élet áldozásával is próbálkozik. Mindent próbál, de azért kenjük végig, hogy körülbelül mi lesz ma a TV-szigeten. Hát zsírozzuk le, Lacikám. Toljuk meg neki a bringát. Vendég lesz Kormos Bálint, alias Bálint. A Big Brother Bálint, BB Bálint, BB ahogy Bálint. Ezt mondani szokás. Aki rosszul bánta mi Vobi gyerekünkkel. Megkínoszta a kisgyereket. De talán most jó van, Vobi, nem kell a nevét. Néhányan vendégek lesznek a magyar Jackass csapatból, és akkor így valószínűleg néhány emeletről leugrást is fogunk ott látni. Fellép az Eleven Hold, ami a 11 Hold, ugye? Igen. Én kérek elnézést. Az Eleven Emberton, mert ezért a Karint is elnézést kérhetett volna. Mert? Hogy valamilyen, hogy melyik az az angol kifejezés, ami magyarul is ugyanúgy íze, és az Eleven Emberton, ez valami 11 fogú fésű, vagy valamilyen íze, Embercomb. Na mindegy. Ne nevesd ki! És természetesen lesz Rádiósziget. Hát és a Rádiósziget-ben már csak azért is érdemes nézni a tévét, hogy fölbukkanjon Dús Polett, No Man Ezt Omen és Veres Dóri. Ó. Hallgassátok a rádiót, nézzétek a tévét. Sajnos nem tudjuk őket elérni. Ilyenkor egyébként borzasztó, tehát pszichológiai felkészítés folyik a TV-szigeten. És nagyon, nagyon kemény rákészülés. Igen, Péter, szedd össze maga, Zsuzsa. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni, vagy valaki. Mi pedig köszönjünk el, Laci. Szerbusztok! Nem sokára utánunk fog következni. 9 órától. Instrument. Így, instrument. Konráddal, Behumi Dórival, az Ezoterikával. És az Ezoterikkel. Majd aztán 11 órakor, 10-11-ig a TV-sziget, a Rádiósziget. Így van, és ezt követően pedig folytatódik az instrument. Így van, ez volt a Café Olé. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Chatmannel. Valamint köszönjük meg Rihó Krisztinának ezt a mai áldozatkész munkát. Köszönjük, Krisztina. És most egy hát még ha látnátok. Egy laza 10-15 perces hír összefoglaló következik. Hány halott? Nézzünk Timire. Sok. Azt mondja, gyerekek, csúriba, jó? Szervusztok, jövő héten újra. Sziasztok. Veletek. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok. A reklám van, minden van.

bökkenők, vagy bukkanók, nem tudom, hogy fogalmazok, hogy helyesebb fejezem ki, tehát ez a lényeg, hogy elég hamisan szokott énekelni a koncertjeim, viszont a látvány ezt ellensúlyozza, és akkor az ember nem kéri rajta számon, de ha nincsen se látvány, se hang, akkor ez mi? Hát akkor az nem koncert. Na jó, akkor összegezünk, tehát Britney rosszul van, Madonna rosszul van, Banderas jól van, és Erika és Anna is jól nyomják. Mostanában, és Paul McCartney meg beszállt azok közé, a sztárok közé, akik ellenzik az iraki háborút, és ezt megüzente George Bushnak és Tony Blairnek is. Ez hogy történik? Most már aztán elég volt. Igen, na jó. Azt írják, angyal vagy. Komolyan. Aha, pedig most pont úgy éreztem, hogy nem ezt az oldalmat domborítom ki. De lehet, hogy ezt neked írták. Nem, Dorka. De ezt nem tudják, hogy melyikünk a Dorka. Na, figyelj viszont. Jó, ezt majd elmondom neked. Jó. Akkor előtte meg... Ja igen, akkor most búcsúzunk röviden. Ja igen, ez volt tehát a Habostorta hírek. Let's go! A habostorta.hu híreit hallottátok. Várjál. Oké, és akkor most ezért jövünk csak vissza, hogy elmondjuk nektek, hogy hát egyrésztről jön a reklám, másrésztről pedig jön a hírek. A rövid. Rádió Café 98.6. A reklám van, minden van. Szállj el teljesen! Legyél te a partinauta! Techno, electro, breakbeat, goa, drum and bass, hip-hop, funky minden héten a Pestiesben. Ezentúl két oldalra belistázva. Ha ennél is jobban el akarsz állni, figyeld hetente a lapot, mert ha helyesen válaszolsz a kérdésünkre, ketten már is repültök a Malévval valamelyik európai nagyváros egyik komoly partijára. Utazás, parti belépők, színes italok, mi kell más? Partinauta, a parti én vagyok. Részletek a Pestiesben. Soma Jazz most koncert és szülinapi buli lesz május 29-én este 9:30-tól a New Orleans Clubban 6. kerület Lovag utca 5 szám alatt. Vendégművész Frankie Látó plusz meglepetés vendégek, majd Cyborg Templár pörgeti a bakeliteket, pezsgő meg Happy Birthday, meg hurrá! Hurrá! Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem, port neked, port akkor, port az, amire szükséged van. Port.hu, a program.hu. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Kész a kávé! Kész a kávé! A kopasz őrnek kész a kávéja! Kész a kávé! Minden kopasz úrnak kész a kávéja! Minden kopasz úrnak kész a kávéja! Minden kopasz úrnak kész a kávéja! Vasárnap este 11-től! Stowski and Hot Jazz Club! Jó, oké. Jó lesz. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Fél hét van, sziasztok, a rövid híreket halljátok. Az államháztartás hiánya nem lesz nagyobb a vártnál, és nincs szükség megszorító intézkedésekre, erősítette meg a pénzügyminiszter. Az országos választási iroda 183 millió forintot takarít meg azzal, hogy utazó szavazatszámláló bizottságok helyett külképviseleti választási irodák fogadják a szavazókat június 13-án. Az izraeli kormány jóváhagyta Ariel Sharon miniszterelnök kivonulási tervének módosított változatát, így Izrael 21 helyett 3 zsidó telepet számol fel a gázai övezetben. Örökbe fogadhatják mostantól a budapestiek a kátyúkat daraponként 12.500 forintért. Egy mozgalom ugyanis vállalta, hogy a befolyó pénzből megcsináltatja az hibákat. Részletekkel fél óra múlva jövök. Sziasztok! Akkor kezdem! Az Edith Supranational bemutatja péntek esti live Edith szuperszonikus esti PPP Party Preparing program este 8-tól 10-ig Márkkal és Rolanddal. Időnként hatítok, fordítva. Lesz jókedv, móka, kacagás és pajkos vidámság. Tehát péntek este 8-tól 10-ig a Rádió Café 98.6-on péntek esti Edith live Edith live Edith live. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass. you by. A támogatója a mobiltaxi 1757, a MediaContact új szolgáltatása. Csak Pannon Mobilról. Tehát most filmeket szeretnénk nektek ajánlani. Hát én mindenek előtt ezt a két filmet, ami ma jött be a magyar mozikba, az egyik ugye a Holnap után című Skifi? Skifinek hívják, én láttam, csak nem tudom, katasztrófa film, nem? Igen, arról szól, hogy beköszönt egyszer csak a jégkorszak, és akkor megfagyunk mindnyájan. Az bírom egyébként a legjobban az egész filmben, hogy ezt egy német származású rendező készítette, aki nem volt nagy tekintettel a származására, mert Európáról csak egy mondat esik a filmen, hogy Európát elöntötte a hó. Igen? Igen, ennyi. Mi nekünk nem volt semmi esélyünk a menekvésre, mi itt, akik itt éltünk a földnek ezen a részén, mi ennyit kaptunk Emerich-től, Ronald Emerich-től. De az amerikaiak túlélik. Az amerikaiak van esélye. Hála Istennek, mert akkor mi is lenne, ha ők nem élnék túl. De egyébként hadd mondjam el, hogy én persze semmi elvárással nem ült ember erre a filmre, és ezért aztán nagyon élveztem. És hogy hát ebben a kategóriában szerintem a filmek szereplői általában nagyon sematikusak, és tulajdonképpen lényegtelenek, mint ahogy a plakáton például meg se jelennek. Ez is azt hiszem azt jelzi, hogy kit érdekel, hogy ki szerepel ebben a filmen. Ennek ellenére nagyon intelligens színészeket választottak a szerepekre, és mindenkinek inkább európai arca és játékstílusa van, mint amerikai. Úgyhogy már csak ezért is jó volt nézni. Tehát ez európai módon torzul el az arca, amikor egy nagy hullám közeledik felé, vagy hogy? Igen, tehát hogy nagyon intelligensen játszanak, különösen a Jake Gyllenhaal, akitől ugye ezt már megszokhattuk a Donnie Darkóból, de én nekem nagy kedvencem a Dennis Quaid, és ő is nagyon jó, meg aki a feleségét játsza, egy számomra ismeretlen nevű színész. Nem, persze, hogy nem. Ő az csak az életben van fiatal barátnője. Az ki? Az a fiának, a Jake Gyllenhaalnak a barátnője, aki szintén egy ilyen európaias színésznő, mert ugye nem ez a Amerikában. És az még hadd meséljem el a filmből, csak hogy érzékeltessem a hallgatókkal is, hogy mire számítsanak, hogy így az emberek menekülnek a jég elől, és tudjátok, így mögöttük az az óriási jég zuhatag, meg vízzuhatag, meg hózuhatag, és ők futnak, és nem éri őket utol. Igen, ez mennek, és mögöttük van egy ilyen hatalmas jégtömb, ami csak növekszik és dúzzad, és nem éri el őket. Vagy van olyan, amikor már mind